أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. دویم باب شروع پاغی کی مسئلہ توحید د اللہ تعالی بیان شلا، دلائل عقلیہ پاغی بانی بیان شل، درې دلائل عقلیہ. جواب شو دا شبه دا عیسایانو دا نصاراو چې عیسی علیه السلام د الله تعالی ابن دی، دا غی وضاحت شو. مخکې آیتونو کې الله تعالی ذکر کړل چې دا یهود او نصارا ستاسو سره په باطل باندې محاجه کوي. کله چې دی استاد سره محاجه کوي، نو تاسو د محاجې په وخت کې دا وایي چې مونږ الله تعالی ته ځان سپارلی دی، که د الله تعالی دین هم ومانه کامیاب به شي، او که د الله تعالی د دین نه مخالف وکړه نو صرف د پیغمبر په ذمه باندې د الله تعالی د دین رسول دی، هدایت او هدایت نه کول یا هدایت کول دا د الله تعالی په اختیار کې دی. اس دی آیات کے اللہ تعالیٰ تفصیل بیانی دمک کی جملے فَإِن تَوَلَّوْا، کچری دیو مخ واڑاو دا اللہ تعالیٰ دا دیننا، نو یہود و نصاراو دا اللہ تعالیٰ دا دیننا مخ کرزوالے دیں. پا دلیل دا درے و کارون سرا پا دی آیات کی درے کارون دا غی بیان شوی دی، دا درے کارون اکڑی دی او دا درے کارون دا غی دا بی دی نی. آیات کی تخویف اخروی بیانی د قیامت یا رب، یعنی کی یهود و نصارا ہوتا. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقینا آکسان چی کبر کئی فایاتون دا اللہ تعالی باندے، دا اولنے کار شداغی چی دا ہدایت نہ خلاف دے. دا آیاتون نہ مراد آیاتون دا تورات، آیاتون دا انجیل او آیاتون دا قرآن کریم مراد دی، اغا آیاتونه چې پاغی کې مسله توحید د الله تعالی بیان شوی ده، اغا آیاتونه چې پاغی کې د نبی صلی الله علیه وسلم صداقت بیان شوی ده، نو دې داغی نه انکار کوي. ويقتلون النبیین بغیر حق، او وجنی پیغمبران بغیر د جرم شرعینه، بغیر د جرم شرعینه پیغمبران وجنی. مخکې وضاحت شوی و یهود و نصاراو، یهود و پا دوره دی پا اول کی دری سو انبیاء علیه السلام پا شهادت بانی و رسول مازیگر که دکانون کوراو کل خپل تجارت کهو، او حدیث کرا غلی دی دا قیامت پا ورد بانی با سخترین عذاب ها غچا تا ملاوی گی چی یای دا اللہ تلا پیغمبر شهید کردی او یا دا اللہ تلا پیغمبر دل و جلی، بس دت و سخترین عذاب پا قیامت کے ملاوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آیات و لستویہ صحابی دی پختنہ کڑی وائی سخترین عذاب بچا تا ملاوی، نبی علیہ السلام تا غویر ویقتلون النبیین، او وجنی پیغمبران بغیر حق بغیر دا جرم شرعینا، ویقتلون اللذین یأمرون بالقسط، دا درم جرم دا دیو ذکر کئی، او وجنی دیو آقا کسان چه حکم کئی بالقسطی پا انصاب سرا من الناس دا خلقونا، دا من الناس لپا ذکر شوی دی پا دی کی اشاره دا چه دا یأمرون بالقسطی من الناس دا غیر دی دا انبیاء علیہ السلام دا دیو جنا با روایاتو کی راغلی دی حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی وی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کون کی دا انبیاء علیہ السلام سرا و مرتبه کی اغیط نزده ده. و یقتلون الذین وجن دوا کسان یامرون بالقسطی، چه حکم کی بالقسط په انصاف سره من الناس د خلکو نه. مفسرینو لیکلی دی دی آیات کې د قسط نه مراد دعوت دی توحید طرف ته، دعوت دی دین اسلام طرف ته، الله تعالی قانون طرف ته. نن سبا هم د یهودو پرکټی او د یهودو بچیو د هغې په پل باندې روان خلق شته دی، حق پرس علماء کرام هغه په شهادت باندې رسی، دغه فوجیان دی، پولیس دی، عیسائی دی، په کم ځای کې د کم عالم ژبه چلیږي، حق وینا کوي، نو هغه په شهادت باندې رسی، روډون باندې هغه راکاږي، هغه جیل کوي. دیو جنا په حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای سید الشهداء حمزه ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله. په ټول شهیدانو کې سردار هغه د نبی صلی الله علیه وسلم تره حمزه رضی الله تعالی عنه دی، او دا هغې نه بیا وروستو هغه څوک چې هغه د یو ظالم بادشاه په مخ کې ودرېږي او حق خبره وکړي، د الله تعالی دین په صحیح طریقه باندې بیان کړي، د دې وجې نه دې ته افضل ترین جهاد ویلی شوی دی. افضل الجهاد کلمة عدل عند سلطان جائر، د ظالم بادشاه په مخ کې حق خبره کول دا بهترین جهاد دی. ويقتلون الذين او وجن دواء کسان یامرون بالقسط چې حکم کوي په انصاف سره، دعوت ورکوي توحید د الله تعالی او دین د الله تعالی ته، من الناس د خلکونه، فبشرهم بعذاب الیم، نو زیره ورکه دیو ته په عذاب درناک سره. دی ته بشارت ویلی شوی دی، تحکم دی ده، یعنی هغې پسې الله تعالی مسخره کوي. اولئک الذین حبطت اعمالهم، اوس الله تعالی ذکر کوي مخکې تخویف اخروی بیان شو، نو دی آیات کې د هغې لپاره تاکید دی. اولئک الذین، دا هغه خلق دی، حبطت اعمالهم، چې برباد شوي دي عملونه دی، فی الدنیا والآخره، په دنیا او په آخرت کې، دا درې کارونه کې چا کې موجود دي، اولئک متصب په دغه درېو کارونو باندې، د دیو اعمال برباد دي په دنیا کې. یهود او نصارا د هغې مدحه بدل شوله په ذم باندې، د هغې ثنا بدل شوله په لعنت باندې، هغه به قید کیږي، وجل کیږي، وه او په آخرت کې داری چې دیو به د الله تعالی د عذاب نه بچ نشي. اولئک الذین، دا کسان دی، حبطت اعمالهم، چې برباد شوي دي عملونه دي، فی الدنیا والآخره، په دنیا او په آخرت کې، و ما لهم من ناصرین، او نشته دی دیو لره هیڅوک مددګاران، د الله تعالی نه بیا څوک نشي خلاصولی، مددګاران د دیو لپاره نشته دی. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولى فریق منهم وهم معرضون. ربط دا آیات دما قول سره داره، مخکې ردیو د لوی لوی مولیانو حالات بیان کړل الله تعالی. دې آیات کې الله تعالی د نیمګړو مولیانو حال الله تعالی بیانوي، چې کله د الله تعالی کتاب ته راوبللی شي نو دیو د هغې نه اعراض کوي، د هغې نه د هغې پیسرې نه مني. لکه نن سبا چې کوم یهود دي او د یهودو په نقش قدم باندې روان پاکستانیان او د پاکستان اداري حکومتونه، هغه روان دي د یهودو په لار باندې، د قرآن ته ګورئ بس په خپله تاسو ته بیا پته لګي دا چا باندې تطبیق کیږي. الم تر آیت نه ګورئ، للذین، کسانو ته، اوتو نصیبا من الکتاب، چې ورکړلی شوی ده هغې ته څه برخه د کتاب د الله تعالی نه، د الله تعالی د کتاب نه ورته څه برخه ورکړلی شوی ده. کتاب نه مراد یا تورات دی، چې په هغې کې هغه مشتملو په دین د ابراهیم علیه الصلاة والسلام باندې، د الله تعالی په توحید باندې. او مفسرین یو بله خبره لیکلې ده، او تو نصیبا من الکتاب، چې مشتملو هغه په رجم د زانی باندې او په مسلې د توحید د الله تعالی باندې، او مشتملو په صفاتو د نبی صلی الله علیه وسلم باندې. د قرآن په دې طریقه باندې خامخا ودا وایي، داسې یو نه وایي بیا پوهیږي په دې باندې نه. په تورات کې دا حکم و چې څوک زیناو کې هغه به رجم کوئ، کاڼو باندې به هغه ولی، او د الله تعالی توحید پکې بیان شوی و، د آخري پیغمبر صفات پکې بیان شوی. ارم ترایتن گورے للذین آکسان تا اوتو نصیب من الكتاب چور کلے شوی دا غیتا یو برخه کتاب در الله تعالی نه یعنی نیمګړی مولیان دی مفسرین لیکلی دی د دې دوه معنی دی یو دار چې د الله تعالی د کتاب په الفاظو باندې پویږي خو لیکین په معنا او مطلب باندې نه پویږي دا نیمګړی مولا دی د الله تعالی په کتاب باندې چې نه پویږي پورا دا نیمګړی دی یا دویم دار چې په صحیح حساب باندې پویږي او په صحیح حساب باندې نه پویږي بازی باندې پویږي او بازی باندې نه پویږي یدعونا بلله کېدلی شي الی کتاب الله کتاب د الله تعالی ته لیحکم بینهم دې لپاره چې فیصله وکړي په میان دریو کې یحکمو کې ضمیر راجع دی کتاب د الله تعالی ته او دا نسبت کتاب د الله تعالی ته شو دی مجازن دا آیات ښکاره دلیل دی په دې باندې چې د الله تعالی د کتاب د رالیږلو مقصد هغه فیصلې دي د خلکو په منځ کې فیصلې وکړي ذکر الله تعالی کتاب د الله تعالی قانونی ثم يتولى فريق منهم او بیا مخ ګرځي یو ډر دیونه او هم معرضون او دیو همیشه لپاره مخ ګرځون کینی یو ډل اولی ویرل ځکه بعضی يهودانو بعضی نصارو هغه ایمان نه وړو ایمان قبول کړو نن سبا هم بیخی دا خبره ده تاسو ته حدیث ویل مسند احمد کی حدیث ده د دین اسلام کړای با یو ختمیږي نو پاغي کی اولهن نقضا الحكم اولنی کړای د اسلام چې ختمیږي نو هغه بسی د الله تعالی په قانون باندې فیصله کول دا کړای به ختم شي د الله تعالی په قانون د الله تعالی په نظام باندې به خلک فیصله نه کوي او اخره کړای د دین اسلام هغه مونږ دی بس هغه هم د خلکو نه پاتې شي ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرهم فی دینهم ما كانوا یفترون دی آیات کی رتولی او د اعراض د پاره دو علتونه بیانیږي دا خلق د الله تعالی د کتاب نه د الله تعالی د کتاب د فیصلې نه اعراض ولیکي د الله تعالی د کتاب فیصلې ولې نه منی دی کی دو جوهات الله تعالی بیان کړی دي ذالک د دیو د اعراض دا پدی وجره بی انهم قالو چی قینن ویدیو لن تمسر النارو هیچری با اون رسیگی مونگ تا اور الا ایاما معدودات مگر سو رزی شمار علی شوی دا دی وضاحت مخ کی صورت البقره کی تفصیلا ویلی شوی دا دین مراد یا سلوی خردی یا وو رزی یا دری وردی تی مراد ندی دی وی چی مونگا نحنو ابناء الله و احباؤه مونگ دا اللہ تلا دوستانیو مونگ دا اللہ تلا نازولیو مونږ ته به اول الله تعالی عذاب نه راکوي او که چېرته عذاب راکړلی شي یو څو ورځې به زمونږ د عمل مطابق او بیا مونږ جنت ته زمونږ جنتیان یو نو چې یو سړی دا وایي چې زه جنتی یمه د جهنم د اور نه بچ یمه هغه بیا د الله تعالی په کتاب باندې فیصلې ولیکي هغه بیا دې ته څه ضرورت دی د الله په کتاب باندې خو فیصلې هغه څوک کوي چې هغه وایي هسې نه چې جهنم ته لاړ شم نو هغه خو د جنت ته ټیکه اخیستې ده هغه خو جنتی دی نو بیا د الله تعالی په کتاب باندې پیسې ځکه نه کوي دویم علت وغرهم فی دینهم ما کانوا یفترون ځن پوی کوي په دې جمله باندې وغرهم او دوکه ورکړی د دیو لپاره فی دینهم دیو ته په اړه د دین دریو کې ما کانوا یفترون هغه خبرو چې دیو مشران جوړ کړی وو ما کانوا یفترون کې ضمیر راجی دی هغه لوی لوی مولیانو ته نو معنی دا شوله دیولا د دیو په دین کې دوکه ور کړی دا هغه باطلو مسلو چې دیو مولیانو د ځان نه جوړ کړی وي د جواز د جمهوریت د پاره د جواز د بدعات د پاره د نورو باطلو خبرو د پاره کم دلایل پیش کول وای دا د علماي دیوبند کارو نو دی باندې څوک رد کوي دا خو په علماي دیوبند باندې رد کوي ابن کثیر رحمت الله علی ډیره بهترینه خبره کړی ده وغرهم دوکه ورکړی د دیو لپاره فی دینهم په واره د دین د دیو کې ما کان یفترون هغه خبرو چې جوړ کړی د دیو لپاره مشرانو د دیو هغه لوی لوی مولیان جوړ کړی ای ثبتهم علی دینهم الباطل ما خدعوا به انفسهم من زعمهم ان النار لا تمسهم بذنوبهم ابن کثیر رحمت الله علیه دیو له دوکه ورکړی د دیو په دین کې هغه خبرو چې دیو نه ځان دیو د ځان نه جوړ کړی وي دیو د ځان نه کوم خبره جوړه کړې وه لن تمسن النار الا ایام معدوده دی عقیدی دی په دی باطل دین ما نه پاتې کړل ثابت قدم پاتې کړل لکه نن سبا ډیر خلک په جمهوریت باندې ولی برقرار پاتې دي د جمهوریت نه ولی نه قلاریږي بس هغه دی له په دی باندې ځان مطمئن کړی دی او ځان له دا دلیل کتلې دی چې دا د علماي دیوبند هم داسې کړی دی بس دا عقیده نه پرېږدي دا شرطه هم نه پرېږدي وغرهم فی دینهم ما کانوا یفترون فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون دی آیت کې الله تعالی منکرینو ته تخویف او اخروی بیانې کیف د تعجیب د پاره او اصل عبارت د سری په کیف حالهم نو سرنګي وای حال دی اذا جمعناهم کله چې راجم کوم غدی لرا لیوم لام په معنا د فی سره دی فی یوم په هغه ورځ کې لا ریب فی چې نشته شک په هغه کې نو قیامت پر ورځ برازي یوم الجمع در قیامت د ورځې نوم دی یو نوم ځکه چې خلق په ګراج مې کې فکیف اذا جمعناهم نو سرنګي حال به درو کله چې راجم کوم غدی لرا لیوم ان فاغ اورس کی لاری و پیش چی نشتر شک پاگی کی و اوفیت کل نفسین او پورا بور کلیشی هر یو نفستا ما کسوت بدل دا اغا عمل چی کڑی وی اغا چی چا کم عمل کڑی دی داغی بدل و تا پورا بور کلیشی و هم لا یز لمون او بدیو با هیچ ظلم نشی که دلی بدیو بانی با هیچ ظلم نشی که دلی و هم لا یز لمون دیده که هم پسرین لکلی دی دا ظلم نمراد داره چی د دیو په نیکو اعمالو کې وا کمی نشی کېدلی او په ګناهونو کې به زیادت نشی کېدلی و هم لا یظلمون د دیو سره به کمی زیاتې نشی کېدلی کمی به په نیکو اعمالو کې نه کېږي د هغې ثواب به ورته پوره ورکېدلی شي او دغسې زیاتې به نشی کېدلی په سیئاتو کې چې د ګناه نه ورته دی چې کوم ګناه کړې ده د هغې نه ورته زیات عقاب او سزا ورکړلی شي نو لنډه معنه به داسې کوي و هم لا یظلمون او د دیو سره به ظلم نشي کېدلی دیو سره به کمی زیاتې نشي کېدلی دغه معنی شو قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء دریم باب درې آیات نه شروع کیږي درې شپیتم نمبر آیات پورې په دې کې اول مسله توحید د الله تعالی بیانیږي د الله تعالی صفات بیانیږي او بیا دا غینه ورستو د موالات الکفار نه منه ده کافرانو سره مرګرتیا م کوي او ترغیب د اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم ته د نبی صلی الله علیه وسلم ته ویجاری وکي حالات د مریم علیه السلام حالات د زکریا علیه السلام او حالات د عیسی علیه السلام به بیانیږي تفصیلا او اصل مقصد په دغه حالاتو کې رد دی په نسوارو باندې قل وایه پیغمبره اللهم ای الله تعالی مالک الملک اختیارمند د بادشاهی توتی الملک مندشا ورکه ته بادشاهی چاته چې وغواړي وتنزع الملک ممن تشا او اخلی ته بادشاهی د چانه چې وغواړي تنزع راکاږي را لري کې ته بادشاهی د چانه چې وغواړي او تعز من تشا او عزت ورکی چا ته چو غواړي او تو ذل من تشا او ذلت ورکی چا ته چو غواړي چا ته الله تعالی عزت ورکی چا ته الله تعالی ذلت ورکی بيدک الخير بيدک پلاستا کی الخير او ټول خیر دی سوال درازي لکه سرنګ چی د الله تعالی په اختیار کې خیر دی نو دغه سي شرم د الله تعالی په اختیار کې نه جواب دغه نه داري دي ته اکتفا ویل کی یو جانب ذکر شوی دی او بل جانب پاغی باندې حمل نو معنا دا شوله بیدی کل خیر ستا پلاس کې ټول خیر او شر دی په تقدیر د خیر او د شر باندې ټول مؤمنان مسلمانان به ایمان لري انک علی کل شیء قدیر یقینا ته په هر چیز باندې قدیر قدرت لرونکی تعز من تشاء و تذل من تشاء الله تشاء ته عزت ورکی مال ورکی په دنیا کې هیبت ورکی رعب او دبدبار کی پا دشمن منی غالب کی او یو پا آخرت کی عزت دے پا آخرت کی عزت دا دے چه سوکا پا دخول اولی سر جنت تلار چی اللہ تعالی دا عزت تور کی یو دا دنیا عزت چو یو دا آخرت او پا دنیا کی ذلت دا دے تو پچا باندے دشمنان غالب کی اگر رسوا کی او پا قیامت کی ذلت دارے چی دا اول نلار شی جہنم تلار شی جہنم تو رسی گی تو عز من تشا و عزت ورکی چار چاو والی و تو ذل من تشا او ذلت ورکی چار چاو والی بیدی کل خیر پلاستا کی طول خیرون دی او دغس شرون انکا علا کل شئین قدیر یقیناً تا پا ہر چیز بانی قدرت والی اللہ تعالی ستا قدرتون دی دا انکا علا کل شئین قدیر دا علت درما قول لفار اللہ دا غطول اختیارات ستا ذکر دی چی تا پا ہر چیز بانی قدرت والی تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي دي آیات کی تصرفات الہیہ دی تولے کی گی صفات فعلیہ یعنی دا اللہ تعالی کارون پر آیات کے بیانی کہ اللہ تعالی کم کم کارون کی تولج الليل في النهار ورنہ باسی شپیل ر پورس کی وتولج النهار في الليل او ورنہ باسی ورذل ر پشپکی کل دا سیوشی دورا دی سا حسا اللہ تعالی را واخلی اگا پشپی کی وردن را باسی نشپا اگدشی او رد لندشی کل اللہ تعالی دشپی نیو حسا و برخ را جدا کی دش وردی سر ایو دی کی نو رد اگدشی او شپا اغلندشی پا دی کی اولتی پا اشاره دا بلی خبری تا اللہ تعالی تا حق ذاتی جکلا دا کپرا دا شرک تیاری اگا پا ارانا د ایمان او پرانا د توحید سره بدل کین الله تعالی ته غزاتی چې رکو پر تیری د بی دینای د جمهوریت تیری هغه ته په خپل دین اسلام او د الله تعالی په خپل قانون باندې ته بدل کین د الله تعالی په اختیار کړي هم د غسیو شو لکنه تورې تیری په دنیا باندې نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی راولېګا نو غرناګان راغللې تیری ختم شولې تولې جلیل فی النهار ورنباسی اشپا پا ورز کی اطول جن نهار پی لیل او ارنان باسی او رز پشپا کی و تخرج الحی من المیت او راو باسی تا جوندی دا ملنا دا ملنا و تخرج المیت او راو باسی ملنا را من الحی دا جوندینا دا دی دیر معنو تا دا الفاظ مشتمل لی راو باسی اللہ تلا حیوان راو باسی دا نطفینا او دغسی نطفا دا انسان راو دی کنتم امواتا فاحیاکم دا کار اللہ تعالی کی دویم تخرج الحی من المیت راو باسی تا جوندی دا ملنا مرغی راو باسی دا گینا او تخرج المیت من الحی او راو باسی تا مرد جوندینا اگی بیا پیدا کی گی دا چرگینا دا اللہ تعالی کی دا کارونا درم دا موت او دا جوند مراد معنوی جوند تی مراد دے تخرج الحی راو باسی تا جوندی من المیتی رملنا اللہ تعالی غزات دے چی مومن مسلمان پیدا کئی کافرنا او کافر پیدا کئی دے مسلماننا او یا مراد دری ندارے بوٹی دا وچ زمکینا او یا دا وچ تخمنا او وچ تخم اللہ تعالی راو باسی دا شنو بوٹونا او دا شنو میوانا دا غسی علماء لی کلی دی د حین مراد عالم دے او د میت نو مراد جاهل دے الله تعالی د عالم نه جاهل پیدا کئ او د جاهل نه عالم پیدا کئ دا الفاظ دی ټول معنی ته د شامل قران کریم کې او بار بار راځي وترزق من تشاء او روزی ورکه ته چاته شو غواړي بغیر حساب به حسابه د دې مخکې تفصیل ویل شو د چر دې معنی سره الله تعالی خلق له دومره روزی ورکه چې داغه حساب کتاب نشي کولای وترزق من تشاء بغیر حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير دي آیتون کی اللہ تعالی وس من کید موالات الكفار بعض مفسرین لکھلی دی دا کافرانو سره دوستانه دا درې قسمه ده ابن عاشور رحمت الله علیه لیکلی دي اته اقسام د موالات لیکلی کافرانو سره دوستانه دا پاته قسمه ده د دې آیات نو معلومیږي استقلالا او یا اشتراکا د کافرانو سره دوستانه کول، په دې باندې مؤمن مسلمان دا د الله تعالی د دین نه وځي بل طرف ته. لا یتخذ المؤمنون الکافرین، نه دي نیسي مؤمنان کافران لره اولیاء دوستان، من دون المؤمنین چې تجاوز کوونکي د دوستانی د مؤمنانو نه، استقلالا او یا اشتراکا. دا ټکی سره وای دی دون کې معنا د تجاوز ده، نو اصل معنا د سره لا یتخذ المؤمنون الکافرین، نه دي نیسي مؤمنان کافران لره اولیاء دوستان، من دون المؤمنین متجاوزین، من ولایت المؤمنین الی الکافرین، متجاوزین من ولایت المؤمنین الی الکافرین استقلالا و اشتراکا. د استقلال معنا دار چې د مؤمنانو سره مکمل طور باندې دشمنی شروع کی او د کافرانو بالکل مرګره شي، دې ته استقلالا وای. مفسرینو دغه الفاظ لیکلي دي، ځان پی پوهه کوي چې کله تفسیرونه ګورئ بیا پی نه پوهیږئ. او اشتراکا معنا دار چې کله د مؤمن مسلمان سره پیدا وي هغې ته رامنډې وهي، نو کله د کافر خوله ځي دوپړق دی، دې ته وایي منافق. او یو دا چې بالکل د مؤمنان مسلمانانو سره ملګرتیا پرېږدي او لاړ شي استقلالا مستقلا د مسلمانانو دشمن شي او د هغې دوست شي. نن سبا پوځیان او پولیس آیسای او چې څومره طاغوتي حکومتونه دي، نو ردیو د دیو دوستانی خالص د کافرانو سره دي او د مسلمانانو سره خالص دشمنی ده. امریکایان، یهودیان او نصوارا هغه به ته مخکې روانی هغې ته څه نشي ویللی، خو لیکن که چرته مجاهد یې په سترګو باندې ولیده هغې پسې بیا ورپسې چې یا په شهادت باندې ورسی او یا گرفتار کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال ذکر کړی و، ستا چې چا سره ناسته ولاړه دشمنی او دوستی راغله، نبی صلی الله علیه وسلم وایي د یو صالح او د نیک مرګري مثال هغه داسې دی لکه یو صاحب المسک دی، یو مشکو عنبر خوشبو خرسی، نو یا خو به تتاله اسې درکي یا به ته په روپو باندې ځانله واخلې، او که دغه نه یي خوشبو به نهباندې خواسې ولګي که نه. او د بیدینه انسان سره دوستانه کول داسې دی لکه د یو انګر خوا ته ورشي بټه یې ګرمه کړې ده، یا به ته یو سکروټه یو سپرغۍ به ترې راشي ستا له جامې به وسوځي بدن به دې وسوځي، او که دغه نه یي نو اسې هغه دوړې یو یرې به نهباندې خولګي که نه. لا یتخذ المؤمنون الکافرین، نه دي نیسي مؤمنان کافران لره اولیاء دوستان، من دون المؤمنین چې تجاوز کوونکي د دوستانی د مؤمنانو نه کافرانو ته استقلالا یا اشتراکا. و من یفعل ذلک، او چا چې وکړه دغه کار د مسلمانانو سره دوستانه بالکل پرېښودله او د کافرانو سره دوستانه وکړله، یا و من یفعل ذلک، او چا چې وکړه دغه کار یعنی هم د مسلمانانو سره دوستانه کوي هم د کافرانو سره کوي لکه بعض منافقان، فلیس من الله فی شیء، نو نه دی دغه د دین د الله تعالی نه فی شیء په هیڅ څیز کې، د دې د الله تعالی د دین سره هیڅ قسم تعلق نشته، ری الله تعالی دین سره تعلق نشته، ری د الله تعالی پیغمبر دومره ویلی دي چا چې د بدعتی احترام وکړه مجلس کې هغه له ځای ورک صدارت یې ورته ورکړه مشري یې ورته ورکړه، نو فقد اعان علی هدم الاسلام، د الله تعالی دین د یخنه ونړاو او ختم یک. نو چې کافرانو سره یهودو د نصاراو سره مرګرتیا کوي، بلکې تاسو به بار بار اوریدلی د یهودو د نصاراو سره د دې لپاره مجلسونه کوي، د دې لپاره سره ناستې کوي چې مسلمانان پر ورخرس کی، د مسلمانانو په خلاف ته پیسې واخلي، د مسلمانانو په خلاف باندې به با مسلمانانو باندې بمبار وکړي، د دې لپاره سره ناسته کوي. نو الله تعالی سوی و من یفعل ذلک، او چا چې وکړه دغه کار یعنی د کافرانو سره ملګرتیا وکړه د مسلمانانو په خلاف باندې، فلیس من الله فی شیء، نو نه دی دا د الله تعالی د دین نه په هیڅ یو چیز باندې، د الله تعالی په دین کې دا نه دی. الا ان تتقوا منهم تقاتا، مگر په هغه وخت کې چې ځان بچ کوئ تاسو منهم داغینا تقاتا بچ کولو سره، ځان بچ کوئ تاسو داغینا په بچ کولو سره، او تاسو هغې ته د کوپر کلمه ظاهر کوي د خپل بچاو دپاره، نو دغه ستاسو دپاره جایز دي، دغه ستاسو دپاره بیا جایز دي. دی ته وای مستثنا مفرغه. یو مؤمن مسلمان دی اغا د کافرانو نه یوازی کافرانو راگیر کا په یو ځای کې گرفتار کا د کافرانو سره په جیل کې او د ته وای چې ته کلمه د کفر وای یا داس یو کارو که چې هغه د کفر وي نو زر پاره په داسې وخت کې جایز دی چې هغې ته تکلم به کلمه الکفر وکي و او الله تعالی بل دی کې وای سورة النحل کې وراشي یو سل شپږ نمبر آیات کې وقلبه مطمئن بالایمان زړه به په ایمان باندې مطمئن وي نو دغه بیا جایز دی چې صرف په ژبه باندې ورته کلمه د کفر وي نو دا په دغه کې هم بیا هم په سرینو لیکلي دي بهتره خبره داره چې په عظیمت باندې عمل وکي عظیمت دا دی چې کلمه د کفر ورته مه وایه شهید به دي کې الله تعالی به دله درجه درکړي خو که کلمه د کفر دی ورته ویلله نو رخصت شته دی اجازت شته دی په دې آیت کې صرف یوه مسله وایو او بیا مخې ته ځو هغه دا ده لخکریان وایي چې په مونږ باندې د پوج طرف نه دور دی عوام چې د مجاهد په خلاف باندې استهار اخلي وایي په مونږ باندې د میجر او د کرنل د طرف نه زور دی د پاکستان حکومت وایي چې مونږ د طالبانو په خلاف باندې ځکه جنګیږو په مونږ باندې د امریکې د طرف نه زور دی د یهود او نصاراو د طرف نه نو دا یوه مسله دا به بیانو ابن کثیر رحمت الله علیه وی عن ابن عباس رضی الله عنهما انما التقیه باللسان تقیه سره په جواب باندې او په فقهای کرامو دا مسله په تفصیل سره بیان کړی دا وی اتفق الفقهاء ټول فقهای کرامو اتفاق کړی دی په څه خبره باندې وی انه لو اکره علی قتل مسلمین که بچا باندې اکراه وشول چې ته مسلمان قتل کا او یا د هغې نه یو اندام پرې کا او بضرب یخاف فیه تلف او یا داسې ووهه چې هغه ته هلاکیږي نو وی فلا یباح ولا یرخص له ذلک ده تر دې رخصت او اجازت نشته رینه ولا دا جایز دی لأن رخصت جازت فی القول ذکا رخصت په تکلم به کلمه الکفر صرف جایز دی و اما فی الفعل فلا رخصت فی په فعل کې په یو کار کولو کې مسلمان په خلاف باندې په هغې کې د کافر منل بیا نشته ری ولی ویلی ما فیه من طاعت المخلوق فی معصیت الخالق و ایثار روحه علی روح من هو مثله فی الحرمت و ذلک لا یجوز هذا اجماع من العلماء دا ټول علماء کرام لیکلی دي نو کچا د پاکستان فوجی یا پولیس یا بل څوک وي چې په موږ باندې د امریکایانو د طرف نه زور دی روان دی یا یو لخکری دا وایي چې زه د طالب او د مجاهد په خلاف باندې اسلحه ذکر اخلمه چې زه مجبوره یم ما بیا فوجیان او پولیس نه پرېږدي نو دغه مسله خطا ده زه تاسو ته صرف د دې مسلې په باره کې حوالی ویم هغه ځان سره ولیکئ کتابونو کې دا مسله شته دی مبسوط کې امام سرختی رحمت الله علیه دغه مسله ذکر کړې ده هدایت کې دغه مسله ده الاختیار لتعلیل المختار کې دغه مسله ده تحفة الفقهاء کې دغه مسله ده عمدة القاری کې دغه مسله ده امام نووی رحمت الله علیه په شرح مسلم کې لیکلې ده مجمع الانهر کې دغه مسله ده او شرح د صحیح البخاری ل ابن بطال هغې دا مسله لیکلې ده دا مسله م ځکه ویلله په دې ځای کې چې ډېر خلک داسې دي وایي زه مجبوره یم زه څه وکړمه د طالب په خلاف باندې ځکه ټوپک راخلم چې زه مجبوره یم نه دا په شریعت کې مجبوري نه ده او کم لښکریان چې د دشمن په سب کې ولاړ دي نو مجاهدینو دپاره دا جایز دی چې هغه اولی هغه په نخه کې هغه ځان له موضوع ده بیا چې مجاهدین یا د مجاهدینو مشران هغه یو پالیسي ښکاره کړي او هغې ته معافي کوي یا یو خبره نو هغه ځان له خبره ده چې د جهاد او د مجاهدینو په هغې کې پیدا وي خو لیکن که د کافر په سب کې د مسلمان په خلاف باندې ولاړ دی د مسلمان مجاهد سره جنګیږي نو رده حکم داسې دی لکه د عباس رضی الله تعالی عنه چې په غزوه بدر کې هغه گرفتار شو نبی صلی الله علیه وسلم ته وی فدیه راواخله و انی کنت مسلما یا رسول الله اید الله تعالی پیغمبر زه خو مسلمان وم خو په ما پسې ابو جهل لعین ناغلی او زه نه پرېښودلم هغه زه په زور باندې راوسته یم نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل اما ظاهرک فکان علینا و اما سریرتک فالی الله ستا سره مونږ ظاهري داسې معامله کوله که د نور مشرکانو سره چې کوو پاتې شو ستا د زړه خبره نو هغه الله تعالی ته سپارم، هغې نه الله تعالی خبر دی، زه د هغې نه یم خبر. ومن يفعل ذلك او چا چې وکړه دغه کار، یعنی د کافرانو سره ملګرتیا وکړله، فلیس من الله فی شی، نو نه دی دا د الله تعالی د دین نه په هیڅ تعلق کې، د الله تعالی د دین سره هیڅ تعلق نشته، ر جدا شوی دی. الا ان تتقوا منهم، مگر په هغه وخت کې چې تاسو ځان بچ کوئ منهم، دغه کافرانو نه توقاتن په ځان بچ کولو سره، او تاسو دوی ته کلمه د کفر ښکاره کړئ په جواب باندې، نو دا رخصت دی، یعنی صرف د ته اجازت شته دی، او کامل مؤمن مسلمان داری چې دا وته وای چې نه منم، ستا یو خبره نه منم، بس که هر سره سره کې وکړه سره، خو بس تا خبره نه منم. ويحذركم الله نفسه، او یره درکې الله تعالی تاسو ته، او یره درکې تاسو ته الله تعالی نفسه د خپل ځان نه، د دې په عبارت کې تقدیر دی. ويحذركم الله عقاب نفسه، الله تعالی تاسو ته یره درکې دا خپل سزا نه چې الله تعالی ورته سزا درکې. وإلى الله المصير، او خاص الله تعالی ته ورګرځیدل دي، الله تعالی ته ورتلل دي. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، بعضی خلق داسې دي اغا د کافرانو سره دوستانی کوي په پټه باندې، الله تعالی وایي که په پټه باندې او که په ښکاره باندې، زه په هغې باندې پوهیږم. زجر دی، الزجر بموالات الكفار، د کافرانو سره په ملګرتیا باندې زجر او زورونه الله تعالی ذکر کوي. قولو تا پیغمبر، ان تخبو ما پی صدوری کم، که چری تاسو پت ساتی اغا خبری چی ستاسو بسنو کنی، او تبدوهو او یخ کارکوی اغیلارا، یعلمه الله، الله تلا پویلی پاغی بننی، و یعلم ما پی سماواتی و ما پی لارو، دا و یعلمو مپسیرین لکری دا جمله علت دیر پار دا ما قبل، که تاسو کما خبر اخ کارکوی او یای پت ساتی پا پلزنونو که الله تلا پاغی بنی ولی پویلی، زکه ترجمه و داسی کوي، و یعلم ما پی سماواتی، زکه چې الله تعالی پویږي پاسه باندې پاسمانونه کړي، و ما پی الارض او څه پس مې کړي. جمله تعلیلیه خو دغه معنی کنه چې علت دې لپاره د ما کول، الله په ښکاره او په پټه باندې زکه پوی دی چې الله تعالی پویږي پاسه باندې پاسمانونه کړي، و ما پی الارض او هغه څه چې پس مې کړي. والله علی کل شیء قدیر، او الله تعالی په هر چیز باندې قدرت والا دی، په هر څه باندې الله تعالی قادر دی، او په هر څه باندې الله تعالی قدرت لري. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء. او دې آیت کې الله تعالی تخویفی اخروی ذکر کوي، موالات په موالات الکفار باندې، څوک چې کافرانو سره دوستانه کوي نو قیامت کې به د ده بد عمل د ته حاضر کړلی شي، د ته به وښودلی شي. یوم تجدو، یوم مبصرین لیکلی دی، دا یوم متعلق دی قدیر سره. والله علی کل شیء قدیر، الله تعالی په هر چیز باندې قدرت والا دی. یوم الله تعالی قدرت لري په عورت باندې، تجد کل نفس، چې او به مومی هر یو نفس، ما عملت اغا چې کړی وي دا من خیر څه خیر، محضره حاضر کړلی شوی، کم اعمال کړی دی هغه به حاضر کړلی شي. د دې محضره دو معنی مبصرینو بیان کړی دی، یو معنی دا چې حاضر وکړلی شي په عمل نامو کې ولیکلی شوی، حاضر وکړلی شي. دوی معنی هم پسرینو کړی ده، محضره معنی داره چې پوره به وي، پوره به وي، څه کمی او زیاتی او پکې نه وي. یو دا چې په عمل نامه کې ولیکلی شوی، حاضر وکړلی شي، او دویم داره چې پوره به وي، څه کمی زیاتی او پکې نه وي. و ما عملت من سوین، او هغه چې کړی وي من سوین څه بدی، دی دې کې هم په عبارت کې تقدیر دی، و ما عملت من سوء محضره، او کمه چې بد اعمال کړی هغه هم حاضر کړی شي په عمل نامه کې ولی کړی شوی، یا محضره پوره به کمی زیاته او پای کې نه. تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، تود په معنا د تمنی سره دی، غواړي به ارمان بکی. لو ان بینها، کاش ارمان کوي، بینها په منځ لري نفس کې، و بینه هو په منځ د ورځې د قیامت کې، امدا بعیدا مزل لري. بیا دا چا چې د کافرانو سره دشمنی کړی ده، بد اعمال یې کړی دي، هغه بیا دا ارمانونه افسوسونه کوي، کاش که زما او د قیامت په ورځې په منځ کې ډېر لوی مزل وی، ډېر لوی مزل وی، چې دا قیامت اوس نه وی راغلی نو ډېره به ښه وه. ویحذرکم الله نفسه، او یره درکوي تاسو له الله تعالی د خپل ځان نه، عقاب نفسه، والله رؤوف بالعباد، او الله تعالی ډېر شفقت کوونکی دی بالعباد، په خپلو بندګانو باندې الله تعالی په کافرو باندې هم رافت کوونکی دی، د کافرانو سره شفقت د الله تعالی دا دی چې هغې له په دنیا کې مهلت ورکوي د توبې دپاره دا د الله تعالی شفقت شو کنه. او دا په هغه صورت کې چې د ال عباد نه مراد ټول بندګان مراد شي، نو د الله تعالی د مسلمانانو سره هم شفقت دی. الله تعالی د بدو اعمالو له منع کوي، الله تعالی ول توفیق د توبې ورکوي. او د کافرانو سره د الله تعالی شفقت داری چې هغې له زر صدا د هغې په کبر او شرک باندې نه ورکوي، بلکې په دنیا کې ورته مهلت ورکوي. او یا ال عباد نه مراد صرف خاص بندگان تی مراد دی، الله تعالی نیکان بندگان، الله تعالی نیکان بندگان دغه تی مراد دی. او یحذرکم الله نفسه، الله تعالی یره درکې تاسو سره د خپل ځان نه، د خپل عذاب نه، د خپل سزا نه. حدیث کې راغلی دی، صحیح حدیث ته بخاری دی. مختصر خبره کو او بیا مختزو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای هر یو انسان به د الله تعالی مخې ته قیامت کې ودرېږي، لیس بینه وبینه حجاب ولا ترجمان، دا الله او د دې بنده په میند کې به پرده هم نه او نه به څوک ترجمانی کوونکی. الله تبارک تعالی چې بنده ځان ته ودرئ، الله تعالی به دې پوښتنه به تې وکړي، الم اوتی کمالا، تا له ما مال در کړی و که نه؟ دا به وایي چې الله تعالی مال دې را کړی و. بیا به ورته الله تعالی وایي چې آیا تا ته ما پیغمبران در لیږلي وو که نه؟ دا به ورته الله تعالی پیغمبران دې را لیږلي وو. نو فینظر عن یمینه فلا یرا الا النار، خی طرف ته به وګوري نو صرف به جهنم ویني. ثم ینظر عن شماله، بیا به چپ طرف ته وګوري نو فلا یرا الا النار، جهنم بخکاری، هر طرف ته چې ګوري جهنم بخکاری. الله تعالی دې دغه ورځ په موږ او تاسو باندې اسانه کړي. والله ویحذرکم الله نفسه، او یره درکوي تاسو ته الله تعالی د خپل ځان نه. والله رؤوف بالعباد، والله تعالی ډیر شفقت کوونکی دی په خپلو بندګانو باندې.